I witamy serdecznie, mamy dziś 17 kwietnia 2011 roku, jest niedziela, wiosenna, ładna pogoda nawet była sobie. W dzisiejszym odcinku Geek Cloud porozmawiamy na temat systemu React OS. Opowie nam o tym nasz specjalny gość, Olaf Siejka. Witam. A towarzyszyć nam audycji będzie również Bartosz Zasieczny, znany również jako Siekacz. Oraz Kitorka i Tankrykwiński. Cześć. No i tradycyjnie ja, Damian Statkiewicz, znany również jako Damist. Audycja ta jest na żywo, czyli możecie brać udział w tym, co tutaj będziemy poruszać. Aby do nas się dodzwonić, wystarczy, że włączycie Skype'a i wstukacie loginkontestacja.com. Jeżeli zaś nie posiadacie mikrofonu bądź z jakichś przyczyn nie chcecie dzwonić, to możecie zalogować się na czat, który znajduje się na stronie www.kontestacja.com. Przycisk do czata znajduje się w górnym menu. Jest też również opcja dla wszystkich posiadaczy IRC-a, którzy lubią sobie przesiadywać tam. Nasz kanał to #pdasite, a znajduje się on na serwerze Freenode. Jeżeli chodzi jeszcze o telefonowanie, to zapomniałem powiedzieć, że można również zadzwonić z telefonu stacjonarnego bądź komórkowego. Numer to 222-195-321. 222-195-321. Przypominam, że tematem dzisiejszej audycji jest React OS. A więc tak, może zacznijmy od tego, czym jest ów system. A więc tak, nasz projekt ma za zadanie stworzenie systemu operacyjnego, który by bazowałby na obecnej architekturze systemu Windows, to znaczy architekturze NT. Jest to system o otwartym źródle, oparty na licencji GPL i ma on częściowo już w tej chwili, natomiast chcemy doprowadzić do tego, żeby był on zupełnie, żeby on był w 100% zgodny z aplikacjami, jak i sterownikami Windows. Dlatego też jest to w pewnym sensie projekt unikalny. Jest kilka projektów o podobnym zakresie, natomiast żaden z nich nie oferuje tego, co my chcielibyśmy zaoferować. Mogę powiedzieć też, że w tej chwili czerpiemy nie tylko, mamy oczywiście tutaj w pewnym sensie jesteśmy, no przepraszam, w tej chwili, mogę sekundkę jeszcze, mam tu jeden mały problem. A więc tak, wiemy, że system React OS ma posiadać funkcjonalność Microsoft Windows, tak? Jeżeli chodzi o kompatybilność z oprogramowaniem, prawda? Dokładnie. Również tak. Sama obsługa ma bardzo przypominać ten system? Tak, staramy się, bierzemy za wzór wersję Windows 2003. Aha. Natomiast prócz tego, na razie w tej chwili nie staramy się jakby tutaj przekraczać tej zawartej w nim funkcjonalności, chociaż oczywiście, jeżeli osiągniemy jakiś taki w miarę odpowiadający oryginałowi poziom, kto wie, czy nie wiem, na pewno też będzie otwarta droga do tego, żeby ten system modyfikować. Na razie jest to jeszcze melodia przyszłości. To znaczy co do wyglądu, tak może taka moja uwaga, ponieważ właśnie mam odpalonego Jardosa na laptopie. Najnowszą wersję dostępną na stronie ci 0313. Dokładnie. Jest to stary laptop, bo Pentium 2 z tam 333 klockiem. I wersja live, ponieważ dysku nie mam. Aczkolwiek jak uruchamiam ten system, no i co mnie wita? Wita mnie Boot Manager, wyglądający żywcem jak pod X-Packiem. Po czym startuje, pojawia się parę tekstów w konsoli, która wygląda że identycznie kolorki jak w X-Packu, właśnie moment jak właśnie sprawdza dyski. Inspiracja była raczej dość wyraźna. Dokładnie. Po czym już gotowy system, Shell Aldosa może tutaj akurat trochę odbiega pod względem wyglądu, ponieważ zdaje się on od dłuższego czasu już jest w tym projekcie i ma być porzucony, jeśli dobrze pamiętam, na rzecz jakiegoś nowego. Ale same aplikacje typu, no nawet menadżer zadań, nie wiem, DXDiag, który pokazuje mi, że mam 17 tysięcy terabajtów pliku wymiany, wyglądają identycznie. Czy normalnie dosłownie folder DevNull? Jest to, jest, było naszym zamierzeniem, no, projektant. To znaczy zastanawiam się taka rzecz, czy na przykład w tym momencie ktoś nie może przyczepić do tego, że no, wygląd jest, no, powiedzmy, zerżnięty dosłownie z Windowsa. Zresztą dla użytkownika jest to oczywiście no dobre w tym momencie, tak myślę, ponieważ nie musi się on uczyć na nowo wszystkiego, ale czy to nie będzie jakimś problemem w przyszłości? Powiem wprost, jest to nasz celowy zabieg. Naszym ideałem byłby system, który można by zainstalować komuś tak naprawdę w tajemnicy zamiast XP-ka i którego by tak naprawdę nie odróżnił. Oczywiście to jest dość idealistyczne marzenie. Natomiast z tego, co mi wiadomo, z tego, co generalnie z obecnego mojego poziomu wiedzy, nie można opatentować wyglądu. Można oczywiście opatentować jakąś funkcjonalność, można zastrzec sobie znaki towarowe, natomiast sam wygląd jako taki nie jest patentowany. Zresztą znacie przecież, są distra linuxowe, które no, bardzo starają się przypominać Windowsa. Chyba można nawet sobie dostosować tak środowisko graficzne, przykładowo GNOME, żeby będzie wyglądało jak chociażby Windows 7. Bodajże są też takie nawet gotowe, rozpowszechniane no, zestawy ustawień, które coś takiego umożliwiają. Tak więc jest to czysty zabieg oczywiście funkcjonalny. Nawiążę jeszcze tutaj do Shella. Rzeczywiście to, co na Windowsie wygląda jak jeden program Explorer, jest tak naprawdę to, co on wyświetla, szczególnie teraz już w nowszych wersjach systemu, jest tak naprawdę wynikiem końcowym, połączeniem kilkunastu bibliotek. Tak więc w tej chwili mamy nową wersję Shella, która jest już, no wygląda zupełnie nawet na Windowsie, wygląda bardzo, jeszcze bardziej jak oryginał z XP-ka. Natomiast problemem u nas jest to, że te pozostałe biblioteki nie są tak naprawdę napisane na odpowiednim poziomie, mają duże braki funkcjonalności, więc jeżeli nawet dałoby się uruchomić ten nowy Shell, to po prostu byłyby tam dziury, brak byłoby na przykład paska zadań, mój komputer by też nie zawierał tam elementów, nie byłoby można było z niego korzystać. Zanim zaczniemy się zagłębiać już takie szczegóły, może wcześniej poruszymy temat odnośnie skąd się wziął projekt. Bo to jest bardzo ciekawe. To jest tak. Sama historia projektu trochę ginie w pomroce dziejów w roku 96-97, kiedy został, tak naprawdę nasz projekt wywodzi się z innego wcześniej, który miał na celu skopiowanie, czyli też podobny zakres jak Reactest, tylko skopiowanie Windowsa 95. Nazywał się FreeWin 95. Został stworzony przez pewnego niezadowolonego z postępowania Microsoftu dewelopera z firmy Oracle. Nazywał się Jason Felby. Tak naprawdę pierwszym celem był Windows 2000. Dopiero po kilku latach cel został zmieniony na Windowsa 2000, czyli ten cel jest do tej pory. Tak więc w tym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o to, staramy się oczywiście w niektórych bibliotekach wybiegać trochę do przodu, na przykład, co później powiem jeszcze, na przykład w stosie dźwięku, który bardziej będzie przypominać Vistę niż XP. Natomiast jeżeli chodzi o kernel, czyli jądro, jeżeli chodzi o funkcjonalności sterowników, to staramy się odwzorować jak najdokładniej system Windows 2003. Tak, tutaj może na chwilkę skoczymy do czata, ponieważ właśnie padło zapytanie, znaczy stwierdzenie właściwie o systemie, taki był kiedyś, Windows się nazywał. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, była to dystrybucja Linuxa tak zmieszana z Vine i upodobniona do Windowsa, że miała w sumie spełniać się ten sam, nawet trochę inny cel niż Reactos, bo połączyć oba środowiska w jedno. Tak, natomiast tam było jeszcze inny problem, bo też tam był, oni się czepiali jeszcze chyba nazwy, z tego co mi się wydaje. I tak naprawdę oni chyba nie przydali w sądzie, ale chyba zostali zakupieni tak naprawdę i zamknięci. No, jeśli dobrze pamiętam, to tak to się odbyło. Ale tu właśnie chyba wychodzi taki jeden aspekt ważny. Dlaczego React OS, a nie jakiś Linux z Vinem? No właśnie, dlaczego? Nie, załóżmy, że masz płytkę z Herosami Trójką. Bardzo fajna gierka, choć może przykład nie taki, bo tam jest, istnieje wersja z Windowsem. Ale na Wine samej płytki nie odpalisz, dlatego że tam są, tam jest save disk i Wine nie obsługuje sterowników z Windowsa. To jest nic innego jak sterownik. Musisz za to sobie zgrać, płytkę, musisz zainstalować Kraka, no nie wszyscy to lubią. Główną naszą, tym co różni nas od Wine jest to, że nie kopiujemy samego, nie klonujemy samego, samej warstwy użytkownika, czyli w tej, której działają aplikacje, kopiujemy cały system. Mamy przed, jeżeli nam uda się, no mówię, przekroczyć tutaj pewien poziom, będziemy o tyle lepiej od nich, że tak powiem, o tyle na lepszej pozycji, gdyż będziemy mogli uruchamiać wszystkie aplikacje, nie tylko te w trybie użytkownika, ale także te, które wykorzystują sterownik. Chociażby takie rzeczy jak Process Explorer, Process Hacker, czyli aplikacje, które sterują, które pozwalają manipulować procesami. Chociażby CPU-Z. CPU-Z już działa w tej chwili. I sterownik się instaluje, jest inicjalizowany. No tutaj niestety nie mogę sprawdzić, ponieważ coś się okazało, pendrive'a nie wykrywa. USB nie wykrywa pendrive'a. Niestety, USB jest w tej chwili jedną z głównych naszych pięt Achillesowych, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Po prostu nie ma. Ten wsparcie USB jest niestety nieistniejące, muszę powiedzieć. Ale sam kontroler wykrył, co mnie właśnie zdziwiło. Jeżeli chodzi o wsparcie USB, prób było bardzo wiele, było bodajże 3 czy 4 próby dodania wsparcia do USB i każda z nich skończyła się niestety. No to jest spore zadanie, to jest olbrzymie zadanie. Dla jednej osoby, szczególnie, że to był jakiś wysiłek pojedynczy osoby, po prostu okazywał się niezbyt, że tak powiem, nie kończył się sukcesem. Teraz jest czwarta próba i chyba najbardziej zaawansowana, choć trwa już 2 lata i z tego co wiem właśnie w tej chwili kod już może, ten który jest już w drzewie, może wykryć kontroler USB tam w wersji 2.0 EHCI, choć nadal na tym się kończy. No rozumiem, ale tak na chwilę odskoczyliśmy od tego tematu, bo tak mówiłeś, dlaczego lepsi od Wine. A z tego co wiem właśnie to wygląda na odwrót, bo Wine i RDS współpracują ze sobą, z tego co. Tak, staramy się, no to rzeczywiście trochę dyskusja w tą stronę, bardzo często jesteśmy porównywani do Wine, stąd moja odpowiedź. Natomiast dzielimy z Wine, mówiąc wprost, no, korzystamy z ich kodu w przypadku wielu bibliotek systemowych. Bibliotek trybu użytkownika, czyli na przykład takich jak User 32, jak cała w ogóle masa bibliotek obsługi sieci w trybie użytkownika. Tych bibliotek, które bezpośrednio, z których bezpośrednio korzystają aplikacje, które są dla tych funkcjonalnych tych aplikacji niezbędne, gdyż kopiowanie ich wysiłku po prostu bez sensu. Różnicy jest natomiast kilka. Przede wszystkim Wine stawił sobie za cel tutaj stworzenie pewnej platformy, na której aplikacje będą działać, ale ta platforma niekoniecznie musi odwzorować tak, jak sposób, w jaki działa system. To różnice są tutaj dotyczą tak zwanego podsystemu Win32, w którym działają aplikacje. I kiedy my staramy się napisać, stworzyć ten kod w taki sposób, żeby jego działanie odpowiadało identycznie, duplikowało pracę Windowsów, to Wine raczej tutaj często idzie na skróty i po prostu stwarza kod, który ma po prostu działać, a nie ma być idealnym odpowiednikiem. Oni są też trochę w innej sytuacji, dlatego że mają tutaj cały gotowy system z gotowym menedżerem pamięci, prawda, z całym, że tak powiem, z tymi funkcjami niskiego poziomu, natomiast my musimy do tego dodawać własne. No nie ukrywajmy, że to chyba najtrudniejsza rzecz właśnie, wykonanie tego po tej podstawy, czyli jądra, sterowników i tak dalej. Problem jest też to, że w przeciwieństwie do Windowsa tak naprawdę open source'owych sterowników, w przeciwieństwie do Linuxa otwartych sterowników w otwartym źródle, takich otwartych projektów, na Windowsie jest po prostu garstka. No i takim tutaj muszę akurat koniecznie wspomnieć, nie tyle mi zapłacone, ale po prostu jest to warte. Takim chyba dość znanym jest projekt Uniata. To jest sterownik, który ma zastąpić, który ma obsługiwać kontrolery IDE, SATA, w przyszłości też niedługo AHC i SCSI. Natomiast jest to projekt, który już trwa od dłuższego czasu i jest to, no, powiedzmy, bardzo zakończone dość sporym sukcesem, dlatego że no, obsługuje dość szeroką gamę systemów Windows, w tym też jest wykorzystywany przez nasz projekt i działa naprawdę dobrze. Jeżeli o to chodzi, jeżeli mogę się to czymś pochwalić, mam tutaj, no, odpalałem Raktos na moim, że tak powiem, starszym PC-cie i korzystałem sobie na przykład z dysku SATowego na kontrolerze Silicon Raid. Wprawdzie nie w samym RAIDzie, w tym trybie pojedynczym, natomiast działał bez problemu. No, zdecydowanie, ponieważ tutaj już widziałem, przepchnęły mi na IMC-u tekst, że zacytuję Szymbo, co do Ragnosa. Raz sobie testowałem i był dla mnie nieużywalny. Tak, to też niestety zależy, muszę powiedzieć, że jest on dość wybredny, jeżeli chodzi o sprzęt. Trochę lepiej jest na maszynach wirtualnych, obsługujemy ich kilka poza Microsoftową, czyli poza Virtual PC, gdzie są niestety spore problemy, ale można spokojnie odpalić Raktos na QEMU, na VirtualBoxie, na VMware. Chyba jednak wynika to głównie z tego, że system jest w fazie zwanej alfa potocznie, dlatego trudno, żeby działało wszystko. To jest tak, to często powiem w ten sposób. Raktos ma duże szanse, żeby działać, natomiast często jest tam, chodzi o jakieś ustawienie w BIOSie, na przykład o obecność kontrolera USB, który czasami w niektórych przypadkach potrafił zablokować start systemu, czasami po prostu jakiś konkretny chipset ma jakieś problemy, natomiast no, często trzeba po prostu trochę przy tym pogrzebać, żeby się system uruchomił. Przydaje się też debugowanie, choć to jest na sprzęcie trochę bardziej skomplikowane niż na maszynie wirtualnej. Z tego co wiem, teraz był ostatnio taki ciekawy event znany jako Chemnitz Linux Tage, czyli Dni Linuxa Chemnitz, gdzie nasz projekt był reprezentowany, gdzie chłopaki odpalili Raktosa na laptopie i na desktopie i na tych obydwu sobie działał. Tam była jakaś przeglądarka otwarta, streaming, leciał jakiś film w Visual VLC się nazywa program. Tak. Leciał sobie jakiś film, jakiś, prawda, nawet leciał Winamp bodajże otwarty, jakieś radio shortcastowe. Tylko że to wszystko zabrało też troszkę czasu, żeby przygotować taką wersję, która by to działała, też troszkę ją tam, no, może nie podrasować, no, ale uruchomienie tego wymagało pewnego doświadczenia. Więc tak, muszę przyznać, że jest to system w stadium alfa. Nie polecamy go do działalności jakiejś produkcyjnej. Nie polecamy zastrywalania z Windowsa i zastąpienia systemem. I no, raczej wspieramy ostrożność i korzystanie z maszyny wirtualnej. Ja chciałem przypomnieć, że słuchacie kontestacji audycji Geek Cloud. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy na temat systemu React OS. Audycja ta jest na żywo, czyli możecie do nas dzwonić pod numer 222195321, 222195321, koszt połączenia ze zwykłym telefonem stacjonarnym. Jeżeli chcemy zadzwonić za darmo, to wystarczy, że zadzwonicie do nas ze Skype'a. Login to kontestacja.com. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś skomentować, to co tutaj teraz usłyszeliście, przypominam również dla wszystkich słuchających, którzy jeszcze nie weszli na czata, że znajduje się właśnie czat na stronie www.kontestacja.com. Tam już jest spora garstka osób i można z nimi rozmawiać na tematy właśnie, które tutaj poruszamy. Dla wybrańców jest również IRC, który znajduje się na serwerze Freenode, a kanał się zwie po prostu #PDAsite. Rozmawiamy właśnie o React OS-ie. Czyli cóż, wiemy tak, że React OS to system, który jest oparty o licencję GNU GPL. Dobrze mówię? GPL wersji drugiej. Tej wersji będziemy się trzymać. GPL wersji drugiej i jest on robiony na podobieństwo Microsoft Windows. Projekt powstał w 98 roku, tak? Oryginalny projekt powstał rzeczywiście w 97 lub w 98 roku, natomiast sam projekt React OS jako taki to jest początek lata 2003. Testowanie. Nie mogę powiedzieć dokładnie, dlatego że tam było niestety troszkę historii zaginęło w międzyczasie. Zajmujesz się testowaniem tego systemu, tak? Tak. Okay. Zacząłem, jestem już zresztą członkiem projektu od 2007 roku, więc trochę czasu poleciało. Tak zapytam, bo dla mnie to jest dziwne. Od 1998 roku właściwie pracujecie nad tym systemem i jednak minęło już trochę czasu. Więc i tak, nadal to nie są, ma działającego systemu. Słuchajcie, to są całe generacje, można powiedzieć. Przez ekipę przewinęło się, z tego co liczyłem, blisko 120 osób. Tych, którzy prawdopodobnie w różnych okresach czasu. Najbardziej chyba najstarszym programistą, który do tej pory zresztą pracuje przy systemie, jest Eric Cole, który bodajże jedyny znał Jasona Filipiego, czyli założyciela projektu. Macie oszacowaną jakąś datę, kiedy ten system będzie używalny? Nie mamy żadnych dat, nie dajemy żadnych dat, daty są złe, daty są wyznawcami szatana. Mówiąc poważnie, ciężko jest, nasz projekt jest projektem w gruncie rzeczy amatorskim, jeżeli nie półamatorskim. I no, wszyscy w ten projekt zaangażowani pracują wyłącznie w swoim wolnym czasie. Większość z nas studiuje, ma swoje, że tak powiem, zajęcia codzienne. Pracujemy nad tym systemem, dlatego że jest to niezwykle cholernie wciągające. Aha, czyli to jest po prostu projekt realizowany hobbystycznie, tak? Tak, ale tutaj powiedzmy zmieniło się troszeczkę takie spojrzenie moje na sprawę, ponieważ 120 osób przez cały ten okres trwania tego projektu, jak powiedziałeś. To jest około 120 osób z tego projektu. Czyli powiedzmy, ile tak może osób w danym momencie pracować nad tym? W tej chwili mamy bodajże 18 deweloperów, którzy mają dostęp w tej chwili aktywny do serwera SVN, z czego aktywny jest 12, może 14 osób, tak, które można powiedzieć, że chociaż raz w tygodniu coś robią. Jest kilka osób o takim dość nieokreślonym statusie. Wiadomo, no, życie, no, nowe wyzwania, nie zawsze to, że tak powiem, można tą pracę kontynuować. Natomiast tak, jest dość spora rotacja. To jest taki projekt, muszę powiedzieć wprost, jeżeli chodzi o wymagania co do programistów, jest krzywa tutaj, krzywa nauki jest niezwykle stroma. Wymagamy już na samym wejściu dobrej znajomości języka C i przydałoby się także dobrej znajomości programowania w Windows API. A tak naprawdę do takiego zaawansowanego hakowania systemu, mówimy tutaj o programowaniu sterowników, o znajomości kernela czy Windows Internals. Takich ludzi niestety nie ma aż tak wielu na świecie, a jeżeli są, to w większości są na dobrze płatnych posadach. Czy jest to projekt sporo jest też w Microsoftie. Czy jest to projekt open source'owy? Jest to projekt jak najbardziej open source'owy. Czyli każdy ma wgląd, tak? Co to tam się dzieje? Tak, na naszej stronie www.react.org możecie znaleźć wszelkie informacje. Strona jest zlokalizowana na, może nie jest największej, że tak powiem, najnowszej wersji, czy też największej świeżości, natomiast możecie tam trafić czy też na forum, czy też na nasz kanał wircowy, gdzie na pewno chętni, że tak powiem, ciekawi, chłonni wiedzy zostaną, że tak powiem, poinformowani. Mam takie pytanie odnośnie jądra, bo tak? Tutaj to jest ani to nie jest jądro Linuxa, ani to nie jest jądro Windowsa, to jest coś związanego z Winem? Tak, a jądro jest naszym własnym tworem w obecnej przynajmniej formie. Ono jest oczywiście tutaj efektem pracy wielu, wielu programistów, natomiast w obecnej formie i można powiedzieć jej jednym z ważniejszych ojców jest Alex Ionescu. Facet, który w tym momencie po jakichś 4 latach rozwijania tego projektu, naprawdę doprowadzenia go do dzisiejszego całkiem przyzwoitego i stabilnego stadium, pracuje razem, nie wiem, może wam się obiją uszy, pracuje razem z Markiem Rusinowiczem. Napisał razem z nim i z Dawidem Salomonem, jest współautorem obecnej wersji Windows Internals, czyli tak naprawdę wersji 5, czyli tak naprawdę Biblii, podręcznika programowania w sterowników dla Windows. ci, którzy są trochę orientują się o branżowej literaturze, wiedzą, jaki to jest. To jest, może być najwyższa półka w tej chwili, jeżeli chodzi o wiedzę na temat samego Windowsa. Więc tak, powiem więcej. Część z programistów, którzy nam byli też odeszli z naszego projektu, na przykład dostała propozycję zatrudnienia w firmach, gdzie nawet no już w samych ogłoszeniach o pracę do wymagań dołączone było wynika o bardzo pożądanym doświadczeniu w programowaniu React.js. Więc choć można powiedzieć, że nie jesteśmy może tak bardzo znani szerokim masom, jednak muszę powiedzieć, że jesteśmy dostrzegani powoli, no jakąś, może być, renomę uzyskujemy. Również przez Microsoft jesteście dostrzegani? Nie. My jesteśmy bardzo, bardzo starannie ignorowani przez Microsoft, co nam zresztą wcale nie przeszkadza, no, nawet wolimy. No, wręcz przeciwnie, tak? Nie, tak. Na czacie tutaj padło stwierdzenie, Przemol powiedział, właściwie reaktor jest to taka sztuka dla sztuki, raczej nic z tego nie będzie. Co sądzisz na temat takiej uwagi? Aha, bardzo je lubię. Powiem w ten sposób, dlaczego robić, prawda, dlaczego zająć się tym stanem. Jeżeli chodzi o mnie, ja się bardzo dobrze nauczyłem, choć nie jestem programistą. Można powiedzieć, że tak ze 2/3 mojej obecnej wiedzy na temat systemu Windows pochodzi właśnie z tych 5 ostatnich lat pracy nad projektem. Takie rzeczy jak na przykład to, co zrobić, jak na przykład debugować Windę, co nie jest takim, może być, popularną umiejętnością, czy też no jakieś tam bardziej zaawansowane informacje o tym, co zrobić, jak się aplikacja wywali, czy też jak ją na przykład zdebugować. Gdyby nie ten projekt, na przykład chyba nigdy bym się na przykład nie zabrał za disassemblowanie aplikacji i sprawdzanie, odpalenie jej w disassemblerze i tak naprawdę śledzenie, co ona tak naprawdę robi, gdzie, na jakim momencie się wywala. Tak więc, no, jeżeli chodzi o mnie, to jest znakomite źródło wiedzy. Wielu ludzi znalazło pracę z powodu tego projektu. A czy coś z tego wyjdzie? Zobaczymy. No, nam się bardzo podoba. Jak mówiłem, jest to projekt bardzo wciągający i parę osób próbowało się, że tak powiem, wyjść. No i wróciło, no. Znaczy, jak ktoś ci to jest powiedzieć, po prostu, że nic się nie uda i to olać, a jednak ktoś zawsze się znajdzie, kto pokaże, że da się zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tak powiedziałeś dość właśnie taką ciekawą rzecz, disassemblacji kodów. Ponieważ jeśli dobrze pamiętam, Microsoft no, nie zezwala na coś takiego. I jak oczywiście, że nie. Jak to w tym momencie wygląda podglądanie działania Windowsa? Już to... mówię, nie, broń Boże, jedną rzeczą, która natychmiast dyskwalifikuje kogokolwiek przy pracy nad naszym systemem, jest dostęp do źródeł Windowsa, ich dezasemblacja, czy też po prostu w jakiś sposób nadbyłeś naruszenie tutaj licencji Windowsa, czy też głównie chodzi o dezasemblację. Jesteśmy o to niestety niezwykle musimy być uczuleni, gdyż po prostu jedna taka wpadka mogłaby przekreślić cały projekt i lata pracy. Z tego co wiem, jedyną formą, jakiej tutaj, której się, że tak powiem, którą jedyną formą dozwoloną w tej chwili tak naprawdę jest tak zwany clean room engineering, czyli tak zwany Chinese Wall, gdzie mamy dwie ekipy, które jedna dokonuje dezasemblacji i dokumentacji kodu, natomiast druga, nie kontaktując się, nie widząc tego kodu, dokonuje go na podstawie dokumentacji, dokonuje jego implementacji. I to w kilku rzeczywiście przypadkach, szczególnie przy pracy nad kernelem, miało miejsce. Natomiast no, z tego co wiem, nie doszło, nie miało nawet prawa dojść do jakichkolwiek tutaj no, przecieków, czy też no, jakichś zaczerpnięć, prawda, nielegalnych tutaj z tego. Była zresztą sprawa z wypuszczeniem z przeciekiem fragmentu kodu Windows 2000 parę lat temu. I no niestety były osoby, które bardzo chciały dojść do naszego projektu, ale z powodu właśnie znajomości tego nielegalnego źródła były odrzucone. Siekacz chyba chciał coś zapytać. Nie wiem, czy tam jest z nami jeszcze. A jak nie, to pytaj, nie będę. Nie, no bo ja sobie właśnie patrzę, że tutaj przed sobą moje pytanie o prostych prowadzących, tutaj może tak się zapytam, jakie są właśnie główne źródła wiedzy na temat tego systemu? Czy to właśnie, czy tylko desasemblacja, czy macie jeszcze właśnie jakieś dodatkowe źródła, nie wiem, może jakieś dokumentacje na Microsoftu? Czy to też tak właśnie sam hardcore i lecimy? Słuchajcie, to zależy, to na krawędzi zależy od tej, od dziedziny, od obszaru, nie? Windows udostępnia na przykład pliki symboli na otwarte licencje, które tak naprawdę są całkiem przyzwoitym źródłem legalnej wiedzy, na przykład o strukturach, czy o rozmiarze, o tej, o strukturach, o wewnętrznych, o rozmiarze parametrów, o typie parametrów, którą tak naprawdę można wykorzystać. Jest przynajmniej kilka stron, które zajmują się tak naprawdę dokumentowaniem systemu Windows i jego nieoficjalnych funkcji. Jest kilka książek, między innymi na przykład Windows Internals, o którym już wcześniej wspomniałem, które, czy na przykład słynny Fengi One, książka Fengi One o podsystemie graficznym, choć czy to akurat starej wersji Windowsa NT4 2000. Tak naprawdę tych źródeł trochę jest, natomiast z drugiej strony dobrym źródłem wiedzy jest uruchamianie, jest testowanie aplikacji. Patrzyli tutaj badanie, jak one działają i w jaki sposób się wywalają. Jest to chyba, może to może być trochę dziwne, ale takie, no, tego typu ciekawe błędy, ciekawy sposób, w jaki aplikacje się na przykład kraksują, jest to nas bardzo pożądane, gdyż dzięki temu możemy, no, rozwinąć swoją wiedzę o tym, jak to powinno działać i jak tą funkcjonalność zaimplementować w systemie Windows, w naszym systemie. Natomiast, no, jest to prawda, że, no, no, to zawsze będzie problemem, no, więc spodziewamy się tutaj, no, jeszcze długich lat bojów tutaj z ukrytą wiedzą. Jeszcze jest, muszę jeszcze wspomnieć, że dobrym źródłem, choć nie do końca pewnym, jest MSDN, Microsoft Developers Network, który jest niezwykle bogaty, który jest, no, bardzo ładnie ustrukturyzowany, gdzie łatwo można poszukać informacje, ale problemem jest to, że te informacje do końca są poprawne. Jest bardzo wiele błędów i nie wiadomo też, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to są błędy celowe, czy jest po prostu zwykłe niedopatrzenie, bo przy takiej ilości informacji, przy takim dużym zbiorze wiedzy, no wiadomo, zawsze może dojść do jakichś przekłamań. Tutaj jeszcze pytanie właśnie, co się pojawiło, bo na Wikipedii jest takie stwierdzenie, że jak na złość można w drugą stronę zadziałać i podmienić niektóre biblioteki w Windowsie tymi zagrożeniami OS-a i to będzie działało w ten sposób, na przykład tam było jako przykład podane kilka pulpitów w Windowsie. To chyba była zwykła podmiana Explorera, jak się... Tak, staram się, teraz mówię, tak naprawdę Explorer jest tylko tą aplikacją, która wiąże kilka bibliotek w całość. W obecnym chwili prawidłową, tak tym sposobem programowania w React, który polecamy, jest tak naprawdę programowanie w samym Windows, to znaczy, żeby... Jeżeli na przykład tutaj dobrym przykładem będzie rozwijanie stosu dźwięku, który od dość niedawno, kwestia zeszłego roku zaczął działać, tak naprawdę Johannes Anderwald, jego autor, stworzył go w systemie Windows 2003, podmieniając po kolei biblioteki, pisząc określone partie kodu i sprawdzając w całym Windowsie i potem dopiero próbując prawidłowy kod z punktu widzenia Windowsa uruchomić na Reactosie i tutaj dodać jakieś tutaj brakujące elementy. Jest to tyle ważne, gdyż w tym momencie niestety nie można być jeszcze na 100% pewnym prawidłowości implementacji wszystkich funkcji w systemie Reactos, więc programowanie w oparciu o Windows jest tutaj o wiele bezpieczniejsze. No i czyli efektem mówiąc... ubocznym jest właśnie to, że powinny fragmenty systemu Reactos powinny działać w systemie Windows. Jest to na pewien ideał też znowu, do którego dążymy. Czyli mówiąc inaczej, nie planujecie żadnego takiego SDK dla Reactosa do pisania aplikacji, tylko po prostu będzie to programowane pod Windowsa. Słuchaj, więc tak, coś takiego będzie konieczne. Może nie SDK, może nie do końca tutaj. Chcemy, oczywiście chcemy, prawda, by działał był Windowsowy SDK, czy nawet czy WDK, Windows Driver Kit działał z tym Reactos, natomiast możliwe, że no nie wszyscy deweloperzy, szczególnie ci, którzy są dość wrażliwi, jeżeli chodzi o kwestie licencjonowania, EULI, nie wszyscy czują się komfortowo pracując na tych zestawach udostępnionych przez Microsoft, i sądzę, że będzie tutaj jakiś rynek, będzie jakaś, tutaj jakiś popyt na nasze własne wersje. Będzie to pewnie dość w dużej mierze dość dokładny odpowiednik tutaj wersji Windowsowych, tylko nasz. No. Sam zresztą skorzystanie z kompilatora tej GCC będzie chyba też tutaj no, wymagało stworzenia tutaj czegoś takiego. No, jest to problem. Na przykład jest to coś, co mi się nie podoba w Linuxie, gdzie brak takich zestawów bibliotek, no to też utrudnia, można powiedzieć, wprost utrudnia deweloperkę. Tak jeszcze za pamięci, ponieważ patrzę właśnie na ekran tego laptopa, na którym mamy Lactosa odpalonego. Jeszcze działa? Tak właśnie jeszcze działa, ale z tego co widzę, jego czas jest już bliski końcu. Ponieważ właśnie tak chyba wspominałeś, że piszecie nowego Explorera. A ten stary właśnie no już od czasu rozpoczęcia audycji pożyczył sobie skądś 50 MB RAM-u kolejnych i nie oddaje, a pobiera coraz więcej. Znam sprawę, jest to błąd, który dotyczy implementacji w User 3.2 funkcji WM Timer. Widać wtedy, kiedy na przykład jest odświeżany Task Manager. Jest to znany błąd, niedawno zidentyfikowany, pracujemy na tym. Jest to jeden z nielicznych akurat, jeżeli chodzi o uruchomienie reakcji, tak po prostu na żywo, bez żadnych tutaj dodatkowych programów, jest to jeden z nielicznych ucieków pamięci, który jeszcze został. Właśnie, ale... tak powoli zbliża się do końca zapasa RAM-u. No tam jest, ile na laptopie jest RAM-u? 192 mega w tej chwili, 130 zajmuje system, a zajmował na starcie 70. No nie, no to tam trochę jeszcze pofunkcjonuje. Do końca audycji zdąży. Powinien. Nie, ja jestem w stanie założyć się o 10 zł, że do końca audycji jeszcze wytrzyma. Trzymam za słowo. Zobaczymy. A wszystkich słuchających informujemy, iż słuchacie audycji Geek Cloud, audycji dziś o systemie ReactOS. Można do nas dzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo. A jak można dodzwonić się? Wpisując na przykład na klawiaturze swojego telefonu numer 222-195-321 bądź ze Skype'a pod login kontestacja.com. O czacie nic już nie będę mówił, bo w sumie i tak jest sporo osób i to samo. Możemy przejść już do kolejnego punktu. Kolejnym naszym punktem ma być działanie programów. Jak w ogóle to wygląda? Jeżeli chcemy sobie odpalić jakiś program z systemu Windows, to jakie istnieje prawdopodobieństwo, że dany program nam się uruchomi? Zależy. Znowuż nie mogę tutaj jakichś reguł, które dotyczy. Jest to bardzo, no, można powiedzieć, zróżnicowane. No. Wiadomo, im prostszy program, tym ta szansa na uruchomienie będzie większa. Jeżeli chodzi o co to znaczy prosty program według ReactOS? Słucham, przepraszam? Co to znaczy prosty program według ReactOS? Czy na przykład uruchomienie takiej głupiej gry jak Sapper to jest prosty program? Czy to... Powinno być, choć ciekawe. Nie odpłynąłem Windowsa tego Sapper, ale to jest bardzo ciekawy pomysł i chyba coś takiego. Total Commander zadziała? Starsza wersja tak. To jest akurat mój konik, żałuję. No niestety, że te nowsze niestety mają jakiś błąd tutaj w podsystemie Windows 2, przez to się wywalają. Natomiast jeszcze chciałem wspomnieć o pewnej odmianie, która to może być dość akurat, to może być ciekawe, jeśli chodzi o uruchamianie programów. Jak już wspomniałem, kod podsystemu Windows 2, który tak naprawdę, w którym działają programy, jest naszego autorstwa. Jest spisany taki, żeby był zgodny w sposób, tak, żeby działał w sposób zgodny z systemem Windows. Natomiast jest taki, może być, alternatywny projekt. To jest zabawka naszego koordynatora Aleksieja Bragina. Nazywa się on Arwins i jest tak naprawdę alternatywnym podsystemem do uruchomienia programów. Różni się on tym, że jest po prostu zaciągnięta najnowsza wersja Wine'a i tak zmodyfikowana, żeby działał w naszym systemie. Jest po prostu Wine działający pod ReactOS-em tak naprawdę. Troszkę zmodyfikowane, tam były pewne niedogodności. On ma oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach, ma swoje własne problemy, ale nie ma problemów, że tak powiem, może, jeżeli chodzi o zgodność z aplikacjami, to jest prawie identyczne jak Wine. I tam akurat Total Commander działa. tam też bardzo o wiele więcej aplikacji. Czyli tak jakby odpalić w sumie winę pod Windowsem, tak? Tak, tak. Jest to bardzo bardzo. Dość ciekawy, dość ciekawa idea. Ale bardzo kontrowersyjne, jeżeli chodzi o naszym projekcie, gdyż no, są ludzie, którzy bardzo są programiści, którym bardzo się to podoba i inni uważają to po prostu za chamskie oszustwo. I chodzenie na skrót. Jakby nie było, to jest to warstwa kompatybilności na systemie, który ma być kompatybilny z czymś. Tak, straszny nieład tutaj w tej audycji się już zaczyna robić. Jakie ciekawe programy można uruchomić? Raczej inaczej, cywilizacja 2. Czy to jest bardziej do zabawy, czy można na tym systemie popracować, jakiś edytor tekstu? Nie ryzykowałbym, choć AbiWord działa i są tacy, co uruchamiają na nim Office'a Worda 2000 i 2003, choć z problemami. OpenOffice też tam widziałem w zrzutach. Ma problemy. Piętą achillesową systemu Linux jest brak gier. Jak to wygląda z ReactOS-em? Czy możemy liczyć tutaj na jakąś barwną przyszłość, że będziemy mogli uruchamiać gry pod systemu Windows? Mamy nadzieję. Problemem w tej chwili, jeżeli chodzi o uruchamianie gier, szczególnie na prawdziwym sprzęcie, jest akceleracja sprzętowa. To jest, mamy cały czas problem z korzystaniem z rzeczywistych sterowników grafiki do Windows. To nie do końca działa. Działa na przykład akceleracja OpenGL pod VirtualBoxem, z czego no już wielokrotnie udało się korzystać, ale znowuż VirtualBox też nie robi tego w sposób prawidłowy. Tutaj kluczowym stwierdzeniem byłoby, kluczową kwestią jest wprowadzenie, jest zaimplementowanie nowszych wersji DirectX-a, czyli powyżej 9 wersja 10.11. Z tego co wiem, Wine nad tym pracuje, więc no, można spodziewać się jakichś rezultatów. Wiem, że Gallium też ma zamiar tutaj coś swojego stworzyć. Jeżeli chodzi o ReactOS, w tej chwili korzystamy z Wine D3D, czyli tak naprawdę ich implementacji DirectX-a, ich warstwy kompatybilności do DirectX-a opartej o OpenGL. Jest to tłumaczony DirectX na OpenGL, tak? Tak, i to można powiedzieć nawet działa. No. Z tego co uruchomiłem, Baldura 1 i 2, Cywilizację 2, Heros 3. Może nie są to najnowsze tytuły, ale generalnie trochę tych gier na tym działa. Natomiast, no mówię, no nie wszystko, nie zawsze jest to też tutaj bardzo, bardzo zróżnicowane. Najstarszą, którą odpaliłem, która zdziałała, jest Diablo 1. Nie działa świetnie. Nasuwa się takie pytanie. Po co właściwie ten system ma być, pomijając to, że osoby, które zajmują się jego rozwojem, same się rozwijają, czyli uczą się nowych rzeczy. Sam system dla takiego zwykłego, szarego użytkownika, który siedzi przed komputerem i sobie włoży płytkę, zainstaluje ten system, jest raczej chyba mało ciekawy, bo gry nie działają. W tej chwili tak. To jest taka ciekawostka. Gry nie działają, programy nie działają, nic właściwie nie działa, tak? Nic nie działa, tak. No, znowuż, to jest tylko, no, jak pewnie wszystko, jest to kwestia czasu. Czyli pytanie, ile tego czasu tak naprawdę jeszcze będziemy potrzebować. Chcielibyśmy zastąpić Windows XP, kiedy będzie wycofywany, co jest kwestią najbliższych lat, natomiast nie wiadomo, czy uda mi się zdążyć. Jesteśmy zdania, że ten system, czyli Windows wersji XP czy 2003, będzie jeszcze długie lata popularny, tylko że po prostu coraz mniej atrakcyjny z powodu wycofania wsparcia przez Windows, przez Microsoft. Więc jeżeli udałoby się tutaj, no, jakby to powiedzieć, wpasować w jakieś tutaj zastosowania korporacyjne, mówmy nawet o jakichś takich prostych zestawach, to znaczy odpalenie edytora tekstu, przeglądarki, prawda, nie wiem, Java, .NET prawdopodobnie, to byłyby takie najciekawsze chyba cele. Będzie obsługiwał aplikacje 64-bitowe? Będzie, natomiast jest to tutaj, to chodzi, problemy tutaj są, może być sprawy bardzo techniczne, nie wiem, czy powinienem się wgłębiać. Chodzi o to, że obecny system kompilacji jest bardzo stary, niewydajny i sprawia duże problemy przy zastosowaniu innych architektur i innych kompilatorów. Nie wiem, nie wiem, jakiego zdania są tutaj słuchacze albo ty, Kitor, no ale tak uważam, że system Windows 7 to jest ostatni system Microsoftu, który jest 32-bitowy. A wiesz co, jak na złość właśnie teraz wyciekła do internetu jakaś kompilacja Windowsa 8, oczywiście jak na złość 32-bitowa. Microsoft oficjalnie mówił, że będzie to ostatni system. także nie. Ale kompilacje jednak... Takie były, owszem, takie były informacje, zanim się pojawiły właśnie pierwsze zrzuty, pierwsze nie, jakieś no informacje faktycznie powiązane z tym systemem wersji rozwojowej. A właśnie jest to, siódemka, no to Windows 8 to praktycznie Windows 7, ale mniejsza o to. Tak. Ale wiecie, w każdym razie 32-bitowy build, jak na złość. Słuchajcie, Microsoft jest znany z tego, że może, że tak naprawdę no dość raczej wsłuchuje się w to, co chcą jego klienci. Więc jeżeli klienci korporacyjni zażyczą sobie, czy też no, główni tutaj dystrybutorzy z głównych kanałów dystrybucji zażyczą sobie wersji 32-bitowej, to wersja 32-bitowa będzie. Może też będzie to jakaś zaawansowana nakładka na 64-bitowym systemie, nie wiadomo. Ale no... To znaczy, tak jak już mówimy, o architekturze. 64-bitowe, tak? 64-bitowe procesory, praktycznie każdy w domu już ma taki z nas procesor. Systemy są zapowiadane, że będą też 64-bitowe. Nie uważacie, że to trochę takie bez sensu, żeby tworzyć system? Atlony, Atlony XP i Intel P4. No do tej pory działają na systemie XP. I z tego co jakby spoglądałem w najbliższą przyszłość, to będą przez najbliższe 3-4 lata jeszcze tak funkcjonować. I podejrzewam się, że to moje miejsce pracy nie jest wyjątkiem i takich podobnych, że tak powiem, podziałów, jeżeli chodzi tutaj o architekturę komputerów, jest to samo w innych miejscach. Miejsca pracy, no to faktycznie tam w różnych zakładach i tak dalej, no to faktycznie tamte komputery to jeszcze pożyją pewnie co najmniej 5 lat. Pożyją, ale to jest dość istotne, to jest dla Microsoftu istotne, tak, mimo wszystko klient. Ale to raczej nie jest system do pracy. Sam to powiedziałem. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast... Doszły mnie słuchy, że to również system ma być na procesory ARM. Czy to prawda? O to chciałem cały czas zapytać, a jakoś tak ciekawe. To jest dość ciekawy projekt, który niestety obecnie jest w stanie takiej lekkiej stagnacji. Pojawiła się dość tajemnicza grupa programistów, z których znam dwie osoby. Dwie osoby się ujawniły niejako osobiście, którzy planowali konwersję Raktos na procesory ARM. Tak naprawdę chcieli uruchomić ten system w komórce, w smartfonie dokładnie mówiąc. Niestety jak na razie na przeszkodzie stanęła kiepska jakość kilku modułów kernela, dokładnie mówiąc, modułu obsługi pamięci, który no, i nam też trwa duże problemy. Od tego czasu, od momentu ujawnienia się, głównie prace ich trwały nad poprawą bieżącego kodu. Natomiast widziałem już bodajże pół roku temu filmik zbudowania Raktosa na takiej smartfonowej, jakby to być konsoli deweloperskiej, nie wiem jak to się nazywa, jest to przypomina to telefon, tylko że jest właśnie z fajną, ładną płytką drukowaną podpiętą do portu szeregowego i on tam się nawet zbutował, co mnie dość może wprowadziło w szok. Natomiast ile to jeszcze zajmie, jakie będą losy tego projektu, nie mogę powiedzieć. Jest to taki troszkę poboczny projekt, trochę, że tak powiem, nam pomagają przy tym, natomiast nie jest on w żaden sposób przy nas afiliowany. Myślę, że to byłoby na tyle, jako że nikt do nas nie zadzwonił, to chyba małe zainteresowanie wśród słuchaczy tematem jest. Jeżeli ja się cieszę. Prośba do ludzi z czata, jeżeli chcecie zrobić na przekór tutaj dla naszego gościa, zadać jakieś pytanie, to piszcie. Widziałem pytanie o Google Summer of Code. Nie wiem, czy to może jeszcze kogoś będzie interesować. Mów. Odpowiedź brzmi tak. Udało się po raz pierwszy blisko 5 lat, czyli od momentu, kiedy ja zostałem przyjęty, kiedy doszedłem do projektu. Dostaliśmy się, z czego się bardzo cieszymy. Jest to niesamowite, zawsze niesamowite, no, niesamowita okazja. Nasze projekty, choć bodajże dostaliśmy dwa sloty, razem bodajże z 7 czy 8 zaproponowanych projektów, mieliśmy bardzo, bardzo tutaj, no, byliśmy sporo chętnych, bodajże nawet 12 czy 14 aplikacji. No i przynajmniej dwie osoby z nich już zaczęły tutaj współpracę z nami, nawet pomijając tutaj cały konkurs Summer of Code, zaczęły już tutaj no, kodowanie nie czekając na to, czy się dostaną, czy nie, więc no jest to zawsze i duże wydarzenie promocyjne duża szansa dla samego systemu. Natomiast oczywiście nie można spodziewać się jakichś cudów. Z tego co wiem, nie mogę powiedzieć. Nie wiem jeszcze, jakie projekty dokładnie zostały zaakceptowane. To jest, no, cały czas czekamy, jest to kwestia najbliższych dni. Każdy, kto jest zainteresowany projektem ReactOS, może wejść na stronę reactos.org, skąd można pobrać obraz płyty. Tak? Obraz płyty, obraz Live CD, czyli płyty autobutowalnej, którą właśnie uruchamiasz, gdzie jest forum, na którym można zadawać pytania, bardzo lubimy pytania, chętnie odpowiadamy na pytania, jakiekolwiek one by były. Mamy też kanał IRC na serwerze irsfreenote.net, gdzie również bardzo chętnie odpowiadamy na pytania. Jeżeli chodzi o forum, ono w języku angielskim czy polskim? Bo strona jest lokalizowana. Jest może najlepszej świeżości, trochę w porównaniu z stroną obecną, natomiast zawiera dość dużo użytecznych informacji, jest przetłumaczona. Jeśli ktoś jest byłby ciekawy tego, co się dzieje w systemie, polecam nasze biuletyny, które tutaj wasz uniżony sługa stara się w miarę regularnie tłumaczyć, które no, ukazują się prawdzie raz w miesiącu, natomiast zawierają taki najciekawszy wycinek, skrót informacji z tego, co się na bieżąco dzieje. I nawet ja przyznam, że nawet ja, który już tak powiem, no jestem z projektu na bieżąco, zawsze staram się je, no zawsze czytam, nawet dla mnie tam są informacje, które mi jakoś ominęły. W kwestii tak jeszcze pytań właśnie forum, to jedno pytanie mi ciągle przychodzi przez głowę, które no już nawet nie zadawałem, ponieważ się bałem, no co w odkazie. Zadawaj. To jest na Xboxie, starym Xboxie. To jest jeden z bardzo ciekawych projektów, które niestety... Ale no zarzucony, jeśli dobrze pamiętam, niestety. Brak chętnych. Mogę dodać jeszcze, że były projekty konwersji na PPC, na starą platformę PowerPC, na stare Apple. Też niestety zarzucone. No to jest konwersja... Nie, poważnie. Xbox akurat tu miał tą zaletę, że miał w zasadzie architekturę 86, także tak, to nie było. Tam problem był bodajże HAL, który dość istotnie różnił się od pecetowego. Tak, chociaż nawet jakąś stałą kompilację odpaliłem, przyznaję. Dość ciekawie wygląda pulpit na 14-calowym. Coś kiedyś działało, natomiast no to, tak. to jest nawet dla mnie historia, muszę powiedzieć. Co tam jeszcze było ciekawego? Oprócz ARM był właśnie jeszcze, jak mówiłem, PowerPC. Tylko słuchajcie, jeżeli system jest rozwijany na architekturze pojedynczej, tutaj na x86, przez jakąś grupę ludzi, nie można niestety liczyć na to, że jedna osoba będzie w stanie go przenieść na inną architekturę. Nawet jeżeli jest utalentowanym programistą, którzy, ci dwaj faceci od ARM naprawdę byli, to były naprawdę bystre umysły, ale to jest sama ilość tego kodu, sama ilość pracy, która trzeba w to włożyć, jest po prostu zatrważająca. Znaczy, może inaczej, na zorganizowany wysiłek, długi, dość długi wysiłek. Na konkretne urządzenie może by łatwiej to było, że na całą architekturę przenieść, tu jest problem, tak? Chyba nawet to nie ma takiej dużej różnicy, bo żeby działało na jakimś konkretnym urządzeniu, to musi najpierw, prawda, spełniać jakieś specyfikacje ogólnie architekturową. Nie wiem, czy można tak zrobić, tak, żeby się dało odpalić na jakimś konkretnym sprzęcie. Ale muszę ciebie zmartwić, to dzwoni słuchacz, tak? I nawet go odbierzemy. Cześć, Bajt. Cześć, ja mam pytanie. Cześć. Nie wiem, na ile ono jest mądre, ale pytanie. Mam pytanie takie. ReactOS a .NET. Widziałem aplikację na 1.1, która działała. Słyszałem opowieści, legendy miejskie, że działała wersja 2.0. .NET niestety, szczególnie w wyższych wersjach, jest troszkę już bardziej, robi się skomplikowany. Nie wiem. Nie wiem nawet, czy to w obecnej wersji będzie działać jeszcze. Słuchajcie, jest tyle aplikacji, że tak naprawdę mogę spróbować tylko taki jakiś wycinek, który mnie interesuje i tak też się tak naprawdę się dzieje. Ludzie po prostu odpalają swoje aplikacje i jak są naprawdę dla nas mieni, to przysyłają nam raport o błędach. I no, jeżeli się